پس اس نے ان کے لیے بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس کی بیل کی طرح آواز تھی، تو لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، موسیٰ تو بھولا رہا تھا۔